Coke Studio Season 10. रोने वालों से कहो रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले रोने वालों से कहो कभी रोना रोले रोना रोले जिनको मजबूरी है जिनको क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया इश्क में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया रोने ना दिया वरना क्या बात थी किस बात कहते थे के रोने से ना बदलेंगे नसीब आप कहते थे के रोने से ना बदलेंगे नसीब से मिलकर हमें रोना था बहुत रोना था